soño da noite de verán, non? Milladoiro. Con Milladoiro. Exactamente, sí, bueno. Que bueno, que xa temos o verán e que desexamos antes de que se nos escapen as cousas. O tempo, vamos a desear yo nosotros, todos os nosos ointes, un verán feiticeiro e cheo de engado e que o pasen, que non se queimen. Exactamente. Coa calor que fai últimamente. Exactamente. Que sobre todo, pois, que nos vexamos alá por Galicia, pois en calquera recuncho, para recoller forzas para volver outra vez aquí e enganchar isto, pois con forza. Cargar as pilas, como suele dicir, non? E por voltar para aquí coa ledicia de que... De que hemos chegado, Eli. De que todos estuvemos... E volvemos aquí. Moi ben. Bueno, pois, eu ao principio non podían estar, pero todo decorreu polo seu coas súas correspondentes comunicacións con Xosé Manuel. E agora... Tens unha sorpresa tamén para todos nós, non? Pois sí, temos... Tengo unha sorpresa que nos vamos ir, pois, a Lugo, pero é o director del Museo de Afonsagrada. O director do Museo de Afonsagrada? Sí. A ver, pois entón. Moi buenas tardes. Hola, boas tardes. Que tal, señor Molina? Estupendamente, ben, moi ben. O señor, bueno, Molina, xa faláramos unha vez con él. Sí, faláramos unha vez con él. Sí. Dende aquí ou dende... Non sei se foi desde aquí, se desde Cornella. Dende pero falamos... Sí, xa falamos con o señor Molina aquí. Sí, sí, foi desde pois aquí, moitas gracias, benvido por atendernos. Xa sabe que os galegos do Baixo Llobregat agradecémosllelo, e nos en concreto moito máis, posto que exactamente xa é a segunda vez que o molestamos, non? Exactamente. E ademais estes días o home pois recibiu unha pequena operación. Carai. Que non vamos desvelar aquí, pero bueno, está convaleciente, pero mira, recuperándose. Exactamente, está recuperándose. Vale, pues, y eso también encheme de delicia que con su recuperación pues más atendido. Así que, a ver, ¿hay alguna propuesta nueva para este año para el museo? Ahí tenemos una muy importante porque va a suponer un cambio de envergadura, porque tenemos que cambiar, remodelar la instalación hasta decir museográfica. Mm. Estamos en eso, a ver si empezamos en breve. Mm. Tenemos una ayuda concedida y creo que tenemos que aprovecharla para hombre, el mes de septiembre, espero que se dé rematado. Uh-huh. Se trata de una remodelación en profundidad, porque ya le vamos casi desde el año 2000 aproximadamente con la misma instalación, está un poco gastada y queremos remodelarla un poquillo. Ay, pues, me paga a pena saber destas novidades tan interesantes, o feito de que un museo reciba unha subvención para poder facer unha remodelación. Non todos poden presumir deso. Exactamente. Ben, isto é unha ciudad de fondos europeos. Bueno, bueno. Da Agencia para o Desenrolo Rural, mm-hmm, a Galer. E, bueno, son, pues son unos 35.000 euros. Antes. Una pequeña ciudad, bueno, pequeña, 15.000 euros la deputación. Bueno. Y ven, eso, pues, bueno, vamos a darle un... Sí, hay que tirar foguetes, puesto que hay pocas asociaciones que reciban, hay pocas entidades que puedan recibir pues ese tipo de ayuda. Y aparte de eso, si ustedes teñen o sea, tan ben organizado e previsto para poder facer unha remodelación especial, pues lógicamente hai que primeiro felicitarlos a vostedes por conseguilo. Exactamente. E despois, bueno, pues felicitarlos porque non todos pues, son capaces de conseguilo. Pois pues ben, eso, sí, é verdad. Bueno, pois entonces xa continuaremos no verán falando, que nos reuniremos, supoño que nos reuniremos el Ino Museo na Fonsagrada. Ademais, para darlle tamén, como non, unha aperta a señora que está ali a cargo de todo eso. Sí, sí, sí, sí. A señora Esperanza. Bueno, que eso. Bueno, bueno, contanos cosas do museo. A ver, que aínda que estivera, dice aquí Armando que está convaleciente, pode, os nosos ointes poden saber algo máis dese museo, que non é solamente un museo etnográfico, non? Bueno, representa para a xente, representa moito, claro. Claro. Porque ali é unha especie de espello, ¿no? Do que ahora xa está desaparecido, uh-huh, está moi decadente, uh-huh, como é a vida esta manual, a vida de cando non estaban mecanizadas. Da producción agraria, co esforzo que supoñía de a presencia constante do paisano directamente, traballando directamente, ¿no? Sí, uh-huh. Eso que aínda nos anos... No 80, sobre todo, ainda perduraba, ¿no? Na montaña. Sí. E o que nos, pues, quisemos preservar. Exactamente. Cuando que se pueda. Sí. Precisamente ahora tenemos, esto es una novedad, que llevamos desde marzo una exposición que representa muy todo eso. Una exposición de espantallos. Los espantallos que preparó o que ten una colección de espantallos que fixo un antigo zoqueiro, un señor que xa ten 80 e tantos anos, chamase Xesús Chao. É un zoqueiro de San Vicente de Mondoñedo. Entonces este home ten un talento especial, un talento un artístico para a hora de confeccionar os seus espantallos, e temos expostos ali en fotografía e en audio natural. E está sendo moi celebrada porque é curiosísimo, é un tipo que ten unha gracia especialísima porque os espantallos aplícase de unha forma en el que dá lugar a unhas figuras moi curiosas e moi simpáticas, sobre todo simpaticísimas. Son cabezas de madeira tallada donde aparece un paisano con un, a mellor con un gorro de con un casco de motorista ou unos hoyos feitos de bombillas de suso, en fin, y sobre todo los trajes confeccionados pues aprovechando rompabella. O Xesús Chao é todo un artista e a verdade é que a xente o celebra muitísimo esta exposición. A mí hai que pedirlle tamén unha exposición específica relacionada coas veletas, cos aparatiños aqueles que facían carracas e todo eso, non sabe? Sí. Nosotros chamábamos ya trapela. A trapela, sí, porque sí que facían ruido, ¿no? Exactamente, sí, sí. Materiais de todo tipo, pero que ao mover o aire pues producía un estruendo. É seguro que si ese tal artista, seguro que coñecería moitísimas variantes, ¿no? Exactamente, sí. Pois nada, xa sabe que esta exposición va a estar hasta outono, seguramente. Sí. Bueno, pois entonces no verán temos que ir a fotografiarla. Sí, estupendo, é fantástico. Muy bien, señor Molina. Le agradecemos moitísimo que perde estes minutinhos de vez en cando nos e que lles dé a coñecer aos nosos ointes moitísimas novidades, entre elas pues esa exposición tan interesante que teñen de espantallos e que tanto andaba polo nosos lugares. Que cando os nosos ointes daqui do Baixo Llobregat se acheguen a Fonsagrada, pues que vayan por aí a poder disfrutar de esa exposición tan interesante. Pois, moitísimas gracias, señor Molina, e deico ao mes de agosto. De acordo, moi ben, ali nos veremos. De acordo, pois un aperto moi forte, gracias. Celebraremoslo xuntos. Sí, sí. Vale. Hasta logo. Hasta logo. Veña. Bueno, pues Julio, esto va y se nos está rematando. Estos minutillos que nos quedan podemos decir ya a nuestros oyentes que no fuimos capaces de poder sortear o reloj, pero no comienzo de la siguiente temporada sorteámoslo. Tenemos que sortearlo. Es que bueno, que todas las sugerencias, todas las aportaciones o que deseen decirnos que nos lo envíen a Galegos Novais. O ao blog que nos temos, que, bueno, faremonos eco de todo elo, que si eles o creen conveniente, inmediatamente nos poñemos en marcha. Pero, claro, precisamos suxerencias e ideas. A ver. Así. É que somos. Mira, Xulio, somos un rebaño aquí e estamos nos despidiendo deste xeito. Ándale. Moi ben. Esta era unha sorpresa que tiñamos. Demo. Bueno, pois que o vindeiro curso, que non sei que exactamente qual é a data. Pois será despois da diada. Despois do 11 de setembro. Exactamente, será despois da diada. Bueno, pois xa saben que poden enviarnos as súas sugerencias, as súas propostas para probablemente sexa lá polo 18. Para o vindeiro curso, para a vindeira programación, para o vindeiro e que desexámoslle que pase un verán extraordinario. Que viremos con moitísimas novidades e con moitísimos coas pilas cargadas para exactamente, que falta nos fan. Bueno, amigos, pois eu como vos digo sempre, que a fogueira do espírito non deixe de cantar vosas vidas e que a fogueira do lume non deixe de cantar vosos fogares. Damián, graciñas por acompañarnos. Xulio, graciñas por acompañarme aquí. Muy bien. Así que, amigas, amigos, un aperto muy fuerte. E deica setembre y a pensar en positivo. Venga.